มีช่างปั้นหม้อคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขาปั้นหม้อไปตัวนี่ก็เปรอะเปื้อนไปด้วยดินเหนียวมีเนื้อตัวหม่อมแหม่มไปหมดเวลาพักก็กินข้าวเหนียวที่ไม่มีแจ่วไม่มีกับข้าวไม่มีน้ำแกงชิมด้วยกินข้าวเหนียวเปล่าทำงานของช่างปั้นหม้อไปรอคอยทูตนำข่าวสารมาให้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้เป็นมงคลผู้ฟังเพราะว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลทั้งแก่ผู้ฟังทั้งแก่ผู้พูดทั้งแก่ผู้ทำตามฟังจำได้เท่าไหร่ก็เป็นมงคลเป็นความดีจำได้น้อยได้มากก็ดีหมดฟังแล้วเข้าใจแล้วให้เกิดปัญญาเป็นอันดับสูงสุดตามฟังในธรรมะในนี้คำสอนนี้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็เพื่อจุดนี้แหละให้เกิดปัญญาเราจะฟังเรื่องราวอะไรก็ตามจะเป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าเป็นหัวข้อแม่บทธรรมะเป็นประสบการณ์ตรงจากใครบางคนหรือเป็นเรื่องราวในชีวิตของเราเองมาคิดทบทวนเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญานะทุกฝังให้มีปัญญาในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆไม่เผลอเพลินไปจึงในทุกวันศุกร์ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมเสริมในช่วงที่เรียกว่านิทานบรรณาเป็นเรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าปรารภหัวข้อแม่บทธรรมะอันใดหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องประกอบอาจจะเป็นเรื่องที่พระองค์เกิดมาในชาติก่อนๆอย่างไรอย่างไรหรือว่าเรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในรูปแบบที่ท่านรวบรวมมาที่เราเรียกว่านิทานชาดกหรือว่านิทานธรรมบทซึ่งส่วนนี้เป็นสิ่งที่มาในช่วงของคำอธิบายเราต้องมาที่หัวข้อหลักแม่บทหลักประเด็นหลักแล้วก็จับเอาประเด็นนี้ศึกษาต่อเนื่องไปศึกษาไปในเรื่องใดๆแล้วก็ต้องกลับมาที่ประเด็นนี้ให้ได้ในช่วงของนิทานพรรณนานี้เราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของมโหสถชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตชื่อว่ามโหสถวันนี้เป็นตอนที่5เราทบทวนเนื้อหาในตอนที่แล้วนิดหนึ่งเผื่อท่านผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังจะได้ทราบเรื่องราวที่มาถึงในตอนนี้ได้อย่างไรคือถึงในตอนที่พระโพธิสัตว์อายุ16ปีแล้วนางอุทุมพรเทวีกับพระเจ้าวิเทหราชก็จะทำการหาภรรยาให้ละมโหสถก็จึงไปหาภรรยาเองหาหญิงคนหนึ่งที่ว่าจะมีความฉลาดจะดูยังไงก็ไปเจอนางอมราแล้วไปเจอกันแล้วทดสอบในข้อต่างๆแล้วว่านางนี่โอ้เป็นคนมีปัญญามากเจอกันครั้งแรกนี่ก็ประลองวาทะกันเลยคือไม่ใช่ว่าเหมือนในละครน้ำเน่าทั่วไปที่คู่พระนางเจอกันตอนแรกจะต้องด่ากันก่อนเกลียดกันก่อนสุดท้ายค่อยมารักกันอันนี้ไม่ใช่นะหรือว่าบางเรื่องก็รักกันมาตั้งแต่แรกเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นลักษณะว่าคุยกันประลองปัญญากันในการถามคำถามในการตอบคำถามในการดูอากัปกิริยาต่างๆได้รู้จักกับพ่อแม่แล้วทดสอบในเรื่องของการทำอาหารทดสอบเรื่องการระเบิดอารมณ์รู้ว่านางนี่โอ้เป็นคนใจเย็นดีงามละก็จึงมอบค่าสินสอดให้กับมารดาบิดานางอมรานี่เกิดในตระกูลเศรษฐีตกยากตระกูลหนึ่ง ในเมืองทางตอนเหนือของกรุงมิถิลาเอาเดินทางกลับกันมาในประสดนี้เราจะพูดถึงการที่พระโพธิสัตว์ได้นางอมราเป็นภรรยาอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของความที่นางอมรานี้ด้วยแล้วก็พระนางอุทุมพรเทวีที่เป็นเหมือนพี่สาวที่เป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชก็ได้ช่วยเหลือมโหสถให้พ้นจากภัยที่เกิดจากบัณฑิตสี่คนนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังไม่ได้ฟังในตอนก่อนๆก็ฟังตอนนี้ก่อนได้แล้วก็กลับไปฟังซีรีส์ตอนก่อนหน้านี้เนื้อหาในวันนี้มาถึงจุดที่ว่าโพธิสัตว์นั้นจะได้นำนางอมรานี้กลับสู่เรื่องของตนตอนที่ไปสู่ขอมอบสินสอดอะไรต่างๆให้นี่ไปในลักษณะของช่างฉุนผ้านะคือปลอมตัวเป็นช่างฉุนผ้าไปสืบหาว่าหญิงคนไหนจะเหมาะสมเจอนางอมราแล้วก็พากลับมาในระหว่างทางเดินกลับมาสู่กรุงมิถิลาท่านผู้ฟังโพธิสัตว์นี่ก็เอาร่มแล้วก็เอารองเท้าให้กับนางอมราแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนางอมรานี่เธอก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเวลาเดินในที่กลางแจ้งเลยนะดวงอาทิตย์ร้อนๆแดดร้อนๆแจ้งๆเนี่ยก็ถอดรองเท้าแล้วก็ไม่กางร่มทีนี้พอเดินไปถึงในที่ที่มันมีน้ำเจิ่งนองคือเนื่องจากในช่วงนั้นเป็นฤดูที่ทำนากันตอนที่ไปเจอนางอมราเนี่ยเธอก็นำอาหารไปให้บิดาอยู่ที่นาด้วยซ้ำในพื้นที่บางพื้นที่มันก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นลักษณะที่ท่วมถึงประมาณตาตุ่มนี่แหละก็ต้องเดินลุยข้ามกันไปแต่พอที่ที่มันมีน้ำไหลหรือมีน้ำเจิ่งนองก็เอารองเท้ามาใส่แล้วก็เดินไปที่ที่แห้งๆมีหินมีอะไรต่างๆไม่ใส่รองเท้าแต่พอที่น้ำเจิ่งนองไปก็เดินเอารองเท้ามาใส่ทีนี้พอบางส่วนการเดินทางก็ต้องผ่านไปในพื้นที่ป่าที่เป็นสวนเป็นอะไรมีต้นไม้ปกคลุมอยู่พอเข้าในที่ร่มเธอก็กางร่มแต่ตอนอยู่กลางแจ้งทำไมไม่กางร่มเมื่อตอนเดินพื้นที่ที่มันเป็นหินขรุขระไม่ใช่รองเท้าโพธิสัตว์นี่เห็นอากัปกิริยาของเธอดังกล่าวท่านผู้ฟังก็จึงถามว่าเอาดิหล่อนทำไมเป็นแบบนี้คือไม่ได้ด่าได้ว่านะหรือไม่ได้พูดกระทบกระเทียบแต่ว่าถามดีๆว่าเอาทำไมถึงกางร่มตอนอยู่ในป่าที่มีร่มไม่ได้กางตอนกลางแจ้งแล้วทำไมเวลาที่เดินในที่ที่มันแห้งๆที่ที่มันมีหินมีอะไรต่างๆไม่ใส่รองเท้ามาใส่รองเท้าในที่มันมีน้ำขังเจิ่งนองนางก็ตอบงี้ผู้ฟังว่าตอนที่เดินในพื้นที่แห้งๆมีแสงสว่างมีอะไรเนี่ยดิฉันเนี่ยเห็นอยู่ว่ามันมีหินตรงไหนมันมีน้ำตรงไหนก็หลบได้ไงไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้แต่พอเดินในที่ที่มันมีน้ำเจิ่งนองเนี่ยมันไม่เห็นในข้างล่างเนี่ยมันมีหนามไหมมีตอไหมมีหอยกาบหรือเต่าอะไรอยู่ตรงนั้นหรือไม่ไม่เห็นพอไม่เห็นแล้วก็ต้องใส่รองเท้าไงเพื่อที่จะป้องกันนางก็มีเหตุผลของนางนะแล้วตอนกลางแจ้งล่ะทำไมไม่กางร่มพอเข้าในร่มเข้าในป่ากลับเอาร่มมากางเธอก็ให้เหตุผลอย่างนี้ท่านฟังว่าก็ตอนกลางแจ้งเนี่ยแดดร้อนก็จริงแต่มันไม่มีอะไรมันจะตกใส่หัวหรอกก็ไม่ต้องกางร่มก็ได้แต่พอเข้าไปในพื้นที่ป่าเนี่ยเดี๋ยวกิ่งไม้ตกใส่เดี๋ยวมีแมลงมีงูอะไรร่วงลงมานี่กางร่มไว้ป้องกันดีกว่านางว่านางก็มีเหตุผลของนางนะบริษัทได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกประทับใจนะว่านางนี่เป็นคนฉลาดนะเนี่ยไม่ใช่คนโง่เดินทางต่อไปกันอีกท่านผู้ฟังก็ไปเจอต้นพุทราต้นหนึ่ง ซึ่งแบบว่ามีผลดกด้วยผลนี่มันก็สุกแล้วด้วยดูน่ากินนี่จะเป็นจังหวะที่จะเข้าสู่ตัวกรุงมิถิลาแล้วก็จึงนั่งพักกันสักครู่หนึ่งทั้งสองคนนางก็บอกว่าเนี่ยช่วยขึ้นเก็บผลพุทราให้กินหน่อยได้ไหมฉันหิวนะโหริชัดก็อ้างไปอยู่ต้องการจะทดสอบนางอีกนั่นแหละว่าสามารถทำมาหากินอะไรต่างๆได้ไหมคือข้อเมื่อสักครู่ที่ว่าไม่กางร่มไม่สวมรองเท้าเนี่ยก็แสดงถึงความทรหดอดทนของนางนะแดดจ้าก็ไม่เป็นอะไรพื้นหินขรุขระก็ไม่ว่าแต่ว่าแสดงถึงปัญญาในความที่จะรู้หลบรู้หลีกได้แม่ปัญญานางนี่สูงแล้วก็สามารถช่วยโพธิสัตว์ในวาระต่อๆไปได้ด้วยโพธิสัตว์เนี่ยต้องการจะทดสอบนางก็จึงบอกว่าโอ้เนี่ยฉันเดินทางมาเหนื่อยแล้วขึ้นไม่ไหวหรอกเธออยากกินก็ขึ้นไปเองก็แล้วกันนางนี่ก็คือที่ถามเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะขออนุญาตจะขึ้นนั่นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็พลุนพลันขึ้นไปเลยก็ต้องถามว่าที่สามีกันซะก่อนพอได้รับอนุญาตแล้วก็ขึ้นไปนะบุฟังขึ้นไปเนี่ยก็เลือกเก็บผลไหนกินได้ก็กินโพธิสัตว์เงินเดือนก็จึงตะโกนถามบอกว่าเอางั้นขึ้นไปแล้วเนี่ยส่งให้กินบ้างสินางนี้ก็จะทดสอบโพธิสัตว์บ้างคราวนี้ว่าบุรุษคนนี้เนี่ยฉลาดหรือโง่ก็จึงถามโพธิสัตว์โมโหสถว่าเอาแล้วพี่จะเอาผลร้อนหรือเอาผลเย็นกินผลพุทรานะทุกฟังเอามันมีตู้เย็นเหรอข้างบนเนี่ยมันไม่มีเครื่องอบด้วยนะเอาแล้วจะไปเอาผลร้อนผลเย็นได้ไงคืออันนี้ทดสอบกันบริษัทเนี่ยก็รู้ว่านางถามเนี่ยเป็นการทดสอบแหละแต่ก็ลองแกล้งบื้อๆต่อไปเอาผลร้อนก็แล้วกันว่างี้นางก็จึงเก็บผลหนึ่งทุกฟังแล้วก็โยนลงไปบนพื้นดินที่มันเป็นทรายมีดินอะไรเงี้ยแหละโยนลงไปเสร็จปุ๊บโพธิสัตว์นี่ก็เดินไปเก็บมาเก็บมาเสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันเปื้อนดินเปื้อนไรใช่ไหมล่ะก็ต้องเอามือมาเช็ดมาถูแล้วก็เป่าแล้วก็กินเข้าไปทีนี้พอผลแรกหมดผลที่สองก็ขออีกคราวนี้ส่งผลเย็นให้พี่ก็แล้วกันนะคราวนี้นางก็จึงเก็บอีกผลหนึ่งแล้วก็โยนลงไปบนพื้นหญ้าบริเวณนั้นโพธิสัตว์ก็ไปเก็บผลพุทราขึ้นมาจากพื้นหญ้ามันก็ไม่เปื้อนดินไงไม่ต้องเป่าไม่ต้องอะไรเก็บขึ้นมาได้แล้วก็กินเลยโพธิสัตว์เห็นความข้อนี้ก็รู้ทันทีทุกฝั่งว่าที่ว่าโยนลงบนดินเนี่ยคือต้องให้เราเป่าไอร้อนจากร่างกายออกไปเอามือถูผลพุทรามันก็เลยร้อนไงส่วนถ้าโยนลงบนพื้นที่ที่มันไม่สกปรกก็ไม่ต้องถูไม่ต้องเช็ดก็กินได้เลยผลพุทรามันก็เลยเย็นไงบริษัทเห็นความก้อนนี้ก็รู้สึกว่าเออนางคนนี้ฉลาดดีนะรู้จักที่จะถามรู้จักที่จะตั้งโจทย์คือไม่ใช่แค่ว่าตอบได้อย่างเดียวแต่ตั้งโจทย์ก็ได้ด้วยมีปริศนามีความเข้าใจดีพอลงจากต้นพุทราแล้วก็นำน้ำมาต่างๆมาชำระล้างมือล้างปากกันให้โพธิสัตว์แล้วก็เดินทางกันต่อเดินทางเข้าเมืองตอนนี้เข้ามาสู่ทางประตูเมืองใหญ่แล้วก็จึงฝากนางไว้กับคนเฝ้าประตูซะก่อนตอนนี้ก็จะเป็นประตูทางด้านทิศเหนือของพระนครเพราะว่าตอนนี้โพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในสภาพของช่างจุนผ้าปลอมตัวเอาไปเป็นช่างจุนผ้าไว้กลับเข้ามาแล้วก็ต้องทำตัวให้เหมือนกับนักปราชญ์บัณฑิตที่ถวายงานรับใช้พระราชาก็จึงฝากนางอมราไว้กับภรรยาของคนเฝ้าประตูแล้วก็กลับไปสู่บ้านของตนทีนี้เพื่อที่จะทดลองนางอีกท่านผู้ฟังก็จึงสั่งคนเอาไว้ว่าเจ้านี่จงเอาเงินไป 1,000 พร้อมกับคนที่แต่งตัวดีๆสัก 2-3 คนนะไปหานางคนนี้อยู่ที่ประตูเมืองทางด้านเหนือไปเกี่ยวพาราศีนางดูไปสอบถามนางดูคือหมายว่าจะไปขอนางโดยเอาเงิน 1,000 เนี่ยไปล่อไปแลกเพื่อที่ว่าเออเนี่ยจะแต่งงานพาไปเป็นภรรยาให้กับ เสนาบดีนะเป็นขุนนางเป็นอำมาตย์ของพระราชาเลยนะนี่เอาเงิน 1,000 ไปก่อนเดี๋ยวจะพาไปคือลักษณะว่าเอาชายอื่นเอายศเอาตำแหน่งอะไรมาล่อนางพร้อมกับเงินทองด้วยดูสิว่านางเนี่ยจะหลีกไปกับชายที่โพธิสัตว์ส่งไปนี่ไหมไปครั้งแรกนางก็ปฏิเสธไปครั้งที่สองที่สามนางก็ปฏิเสธหมดตำหวังไม่ไปเอาเงินมาให้ก็ไม่ไปจะบอกว่าเป็นอำมาตย์เป็นอะไรไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี่รอสามีของฉันนางอําราว่าอย่างนี้แล้วทุกครั้งชายที่ส่งไปได้รับการปฏิเสธจากนางอําราแล้วก็มาแจ้งข่าวกับโพธิสัตว์ทุกครั้งโพธิสัตว์ก็ส่งไปอีกจน3ครั้งจนครั้งที่4นี่ส่งพวกคนแข็งแรงไปด้วยเจ้าหน้าที่เหมือนกับประมาณว่ารักษาความปลอดภัยอ่ะคนล่ำมีกำลังเยอะคราวนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากถ้านางไม่มาให้จับตัวมาเลยครั้งที่สี่เนี่ยให้จับตัวนางมาเลยโดยพลการโดยที่นางไม่เห็นด้วยไม่ยอมมาด้วยจับมาเสร็จแล้วมาที่สู่บ้านของโพธิสัตว์โมโหสถนี่ก็แต่งตัวเป็นบัณฑิตเลยนะเป็นข้าราชการสูงใหญ่มีเสื้อผ้ายศอะไรต่างๆนั่งอยู่ที่ที่นั่งของตนพวกคนทั้งหลายก็จับนางอมรามานางอมราเห็นว่าที่สามีเนี่ยจำไม่ได้นะฝังก็เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ในสภาพของช่างจุนผ้าพอมาแต่งตัวอะไรเป็นข้าราชการสูงใหญ่แล้วมันจำไม่ได้อาจจะแค่คนหน้าคล้ายๆเหมือนกันเฉยๆพออยู่ต่อหน้าโพธิสัตว์โดยความที่จำว่าที่สามีไม่ได้นางเนี่ยก็คิดว่านี้เป็นอำมาตย์ชั่วช้าที่จะมาฉุดพรากฉันจากสามีนางนี่ก็จึงหัวเราะขึ้นหัวเราะขึ้นเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็ร้องไห้มโหสถก็ถามนางนะเอาเจ้าหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ทำไมนางอมราก็จึงบอกว่าที่ฉันหัวเราะเนี่ยเพราะว่าฉันได้เห็นสมบัติของท่านเนี่ยทั้งบ้านทั้งคนทั้งเงินทองทั้งเครื่องแบบเครื่องแต่งตัวสมบัติอะไรต่างๆมากนี่ดีจริงๆเลยแสดงว่าท่านได้ทำกุศลไว้ในการก่อนจึงหัวเราะขึ้นยินดีขึ้นน่าสะใจมากในข้อนี้แต่ด้วยความกรุณาในตัวท่านนึกสงสารจึงได้ร้องไห้ที่สงสารเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยถือเอาสิ่งของที่คนอื่นเขายังไม่ได้ให้พลัดพรากภรรยาจากสามีทำผิดศีลข้อ3ด้วยข้อ4ด้วยท่านเนี่ยจะต้องไปตกนรกนึกถึงในข้อนี้แล้วก็จึงร้องไห้ด้วยความสงสารท่านนั่นแหละผิดพรากฉันมาโดยไม่ได้ยินยอมท่านต้องได้รับกรรมนี้แน่จะไปสู่นรกแน่ว่างี้โมโหสถนี่ก็รู้ถึงความจริงใจของนางแล้วนะว่าถึงแม้ถูกยั่วยวนล่อลวงด้วยทรัพย์ด้วยตำแหน่งนางก็ไม่ไปคิดว่าจะอยู่กับช่างชุนผ้าคือนางอมราเนี่ยเธอก็ดูลักษณะนะดูลักษณะแล้วก็รู้ว่าอมาตย์คนนี้ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสามีของฉันเลยสามีของฉันเนี่ยทั้งฉลาดกว่าทั้งนั่นนี่โน่นจึงได้ลงใจในตัวโพธิสัตว์รูปของช่างชุนผ้าไม่ได้มาสนใจยศตำแหน่งในข้อนี้โพธิสัตว์ที่อยู่ในรูปของอมาตย์ก็จึงให้ปล่อยนางไปปล่อยให้ไปอยู่กับภรรยาของคนเฝ้าประตูนั่นแหละคือหนึ่งวันนั้นพอวันรุ่งขึ้นก็ให้จัดแจงส่งคนไปนำตัวเข้าสู่ราชสำนักแต่งกายอาบน้ำอะไรให้ดีตัวมโหสถนั้นก็เข้าไปบอกนางอุทุมพรเทวีเพื่อให้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชถึงความที่ว่าหาหญิงที่เหมาะสมกับมโหสถได้แล้วก็จึงจัดงานแต่งงานกันในคราวนั้นก็จึงเพิ่งรู้ท่านฟังนางอมราเพิ่งรู้ว่าเอามโหสถโพธิสัตว์นี่เป็นถึงยอดบัณฑิตของพระเจ้าวิเทหราชหรือนี่แล้วก็ได้ทำการพิเศษสมรสกันในงานแต่งงานท่านผู้ฟังตั้งแต่คนเฝ้าประตูนะจนถึงชาวเมืองทั้งสิ้นเลยเนี่ย ได้นำของชำร่วยของกำนันอะไรต่างๆมาให้กับโพธิสัตว์แล้วก็นางอมรานะเพื่อยินดีในงานแต่งงานนี้ด้วยแม้แต่พระราชาเองก็แบบได้ให้ของกำนันกับโพธิสัตว์นี่เป็นนั้นมากนางอมราเนี่ยพอเธอเข้ามาเป็นแม่เจ้าเรือนในเรือนของโมโหสดแล้วไปทำหน้าที่ในการจัดแจงสิ่งต่างๆข้าวของที่ได้รับจากพระราชาก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนี่ก็คืนเข้าคลังหลวงอีกส่วนหนึ่งก็รับไว้เองข้าวของจากชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยได้รับมาส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เองส่วนหนึ่งก็แบ่งปันกับคนอื่นเราก็ได้ทำชาวเมืองทั้งหมดให้เป็นญาติของตนเอาเรียกคนที่อายุน้อยกว่าว่าน้องเรียกคนที่อายุมากกว่าว่าพี่คนที่พอเป็นป้าก็เรียกว่าแม่คนที่พอเป็นลุงก็เรียกว่าคุณพ่อโดยเอาของกำนันต่างๆเนี่ยแจกจ่ายแบ่งปันคนไปทั่วไปหมดกิจการงานในข้อนี้ก็แสดงถึงความที่นางอมราเนี่ยมีปัญญาในการที่จะจัดการงานสิ่งต่างๆได้อันนี้คือความที่โพธิสัตว์มโหสถได้นางอมราเป็นภรรยาแล้วก็คือว่าครองเรือนแล้วออกจากเรือนแต่งงานเรื่องยังไม่จบแค่นี้ท่านฟังในเรื่องของมโหสถเพราะว่ายังมีอาจารย์อีก4คนที่ว่าอิจฉาริษยามโหสถอยู่อาจารย์4คนเนี่ยเห็นโพธิสัตว์เนี่ยเอาภรรยามาเองหาเมียเองเมียเนี่ยก็เป็นคนฉลาดด้วยแม่ก็ยิ่งอิจฉาตาร้อนขึ้นเป็นเท่าทวีคูณแม่เราจะแก้เกมไอ้เจ้าหมอนี่ยังไงคิดกันอย่างนี้เอางั้นเราก็จะวางแผนสี่คนก็จึงตกลงกันโดยมีอาจารย์เสนกะเป็นหัวหน้านะอาจารย์สี่คนเนี่ยก็คือเสนกะปุกุสสะกามินทะแล้วก็เทวินทะสี่คนเนี่ยเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตของพระราชาเสนาการนั่นแหละเก่งกว่าเขาเพื่อนสามคนเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรอาจารย์เสนาการก็จึงออกอุบายว่าเราจะใส่ความมโหสถกันสักอย่างหนึ่งยุยงพระราชากับมโหสถให้แตกกันยุยงมโหสถเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะมันฉลาดยุยงพระราชานี่แหละเขาท่าดีว่างี้ก็จึงวางแผนกันว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขโมยจุฬามณีของพระราชามาแล้วก็ปุกุสะเธอจงขโมยสุวรรณมาลาหมายถึงมงกุฎส่วนกามินทาเนี่ยก็ขโมยผ้าคลุมมาแล้วเทวินทาเนี่ยก็เอารองเท้าทองคำมาคุณฟังอาจารย์นึกถึงภาพเวลาพระราชาจะทรงเครื่องทรงครบถ้วนเนี่ยนะก็จะมีไม้เท้าอันหนึ่งที่ยอดประดับด้วยแก้วจุฬามณีเสนกาเนี่ยก็จะไปขโมยแก้วมณีนั้นมาแล้วพระราชาเนี่ยก็จะมีมงกุฎด้วยมีผ้าคลุมด้วยก็มีรองเท้าทองคำด้วยก็จะใส่ชุดเนี้ยในการที่จะให้ช่างเขียนรูปบ้างหรือจะออกมหาสมาคมบ้างก็จะมีเครื่องประดับ4อย่างนี้ใส่ไปแสดงถึงความที่เป็นพระราชาเสนกาเนี่ยวางแผนหมดเลยให้ทุกคนเนี่ยไปขโมยมาขโมยมาเสร็จแล้วก็แกล้งเอาไปสู่เรือนของมโหสถโดยไม่ให้ใครรู้แล้วเราก็จะไปตามเอาว่านี่ไงอยู่ที่เรือนของมโหสถมโหสถเนี่ยมีความคิดว่าจะเป็นกบฏนะเนี่ยจะขึ้นเป็นพระราชาเองจึงขโมยสิ่งของต่างๆเหล่านี้มาคิดว่าจะใส่ความอย่างนี้วางแผนนี้กันเรียบร้อยแล้วก็จึงลงมือทำแต่ละคนก็ได้แต่ละส่วนมากันแล้วที่ว่าขโมยไม่ได้ยากเนี่ยเพราะว่าตัวบัณฑิตทั้ง4เนี่ยสามารถเข้าออกในพระราชวังได้ง่ายๆไงแล้วถือของถืออะไรมาเจ้าหน้าที่เวรยามก็ไม่ได้เข้มงวดในบุคคลสำคัญเหล่านี้ก็จึงขโมยออกมาได้ง่ายๆขโมยออกมาแล้วที่มันยากเนี่ยจะตอนที่ว่าเอาเข้าไปสู่เรือนของมโหสถเนี่ยจะไปยังไงเสนาการก็วางแผนนำฝังให้นางทาสีของตนคนหนึ่งเนี่ยเอาหม้อมาหม้อดินเนี่ยแหละนะเอาแก้วจุฬามณีใส่ลงไปในหม้อนั้นคือเป็นเหมือนกับว่าส่วนประดับยอดของไม้เท้าที่เป็นเครื่องใช้ของพระราชา ถอดส่วนยอดนี้ออกมาแล้วใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอาเปรียงเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับโยเกิร์ตนี่แหละคือนมที่เขาหมักไว้สำหรับที่จะกินเป็นอาหารทำแกงทำอะไรของชาวอินเดียเขาเรียกว่าเปรียงก็เลยให้หญิงสาวใช้เนี่ยทำทีว่าเอาเปรียงไปขายที่ตลาดแต่ว่าไม่ขายให้ใครนะคนใครมาถามซื้อไม่ขายแต่ว่าประกาศขายอยู่แต่ว่าขายให้เฉพาะคนที่มาจากเรือนของโมโหสถเท่านั้นเวลาขายเนี่ยอย่าขายเป็นส่วนๆยกให้เลยถ้าคนที่มาจากเรือนโมโหสถจะมาซื้อเอาเนี่ยยกให้ฟรีเลยทั้งหม้อเลยไม่ต้องขายไม่เอาราคายกให้ไปเลยสั่งกันไว้บ้างนี้คือนางทาสีนี่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีแก้วจุฬามณีก็ทำตามที่เจ้านายบอกเท่านั้นเองนางก็ไปถือหม้อเทินใส่หัวไปเหมือนชาวอินเดียไปแล้วก็ไปอยู่บริเวณหน้าบ้านของหมอสดแล้วก็ประกาศขายเปรียงมีเปรียงมาขายจะซื้อไหมจ้าประกาศอยู่เงี้ยทำฟังแล้วก็ไม่ไปไหนนะเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านนั่นแหละแล้วก็พูดอยู่อย่างเงี้ยใครมาถามซื้อก็ไม่ขายเอาแล้วคุณจะพูดทำไมเนี่ยเอาก็เป็นแผนก็ไงเล่ากลับไปกลับมาอยู่สามสี่รอบนางอมรานี่ก็สังเกตนะเธอก็เป็นคนช่างสังเกตที่นี่มันผิดสังเกตนะมันเป็นเหตุการณ์แปลกๆยังไงนะนางคนนี้ขายเปรียงอยู่ตั้งหลายรอบแล้วไม่หมดสักทีเอาขายอะไรคุณแม่ถามดูนางทาสีนี่ก็บอกขายเปรียงจ้าซื้อไหมเอาแล้วขายเท่าไหร่ล่ะเปรียงนี้นางทาสีก็บอกว่าราคาเท่ากับข้าวสารสีตะนานอุ้ยแม่แต่ว่าฉันเอาเงินมาไม่พอนางบราว่าก็เลยทำทีเป็นตะโกนเรียกคนใช้ของตัวเองคนใช้เนี่ยก็ได้รับการสั่งแล้วทำฟังว่าถ้าตะโกนเรียกเนี่ยทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินนะคนใช้ก็ทำทีเป็นไม่ได้ยินนางอมราก็จึงวานให้คนขายเปรียงนั่นแหละไปเรียกคนใช้ในเรือนให้น้อยฉันจะเฝ้ารออยู่ตรงนี้ให้เอาเงินมาด้วยนะเธอก็พาซื่อไงนางทาสีนี้ก็ไปเรียกคนใช้ของนางอมรามานางอมราเห็นนางทาสีของเสนกะหลีกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลองไปค้นดูในหม้อเปรียงนี้ดูว่ามันมีอะไรกันแน่ทำไมมันมีอาการพิรุธแบบนี้เปิดดูก็เจอแก้วจุฬามณีเห็นคาตาเลยก็อ่านเกมขาดทันทีว่าโอ้พวกนี้คงจะเอามาใส่ความให้โมโหสถผู้สามีของเรานางนี่ก็ซ้อนแผนนะทุกฝั่งคือนี่คนฉลาดเขาจะทำกันคือพอเจอเหตุการณ์พิรุธอะไรเลยก็ไม่ใช่ว่าโจงคลึ่มขึ้นพูดขึ้นแฉขึ้นแต่ว่าเก็บความลับนี้ไว้ก่อนคิดซ้อนแผนออกมาโดยทำการรับเอาไว้แล้วก็สร้างหลักฐานขึ้นถามนางทาสีเนี่ยว่าชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็มาจากเรือนของใครคือลักษณะว่าทำสัญญาซื้อขายกันไว้เพราะว่าเวลาที่ขายเนี่ยนางทาสีนี่ก็บอกว่าเอ้าเธอมาจากเรือนของมโหสถใช่ไหมงั้นไม่คิดราคาให้ไว้เลยฟรีๆก็ได้เอ้าถ้าจะให้ไว้งั้นก็ขอลงบันทึกกันไว้ซะหน่อยเพื่อที่เป็นหลักฐานไม่มาขอเอาคืนทีหลังนะเพราะว่าเงินไม่ได้ให้ไปก็จึงลงบันทึกเอาไว้ให้นางทาสีนี่เซ็นรับรองด้วยตัวเองเนี่ยก็บันทึกลงไปด้วยว่านางคนนี้ขายสิ่งนี้ให้โดยไม่คิดราคามอบให้แล้วมาจากที่นั่นที่นี่ระบุไว้รับมาวันนี้ก็รับมาก็เก็บเอาไว้ก่อนฝ่ายบุคุศาตมุฝังเป็นบัณฑิตคนที่สองเนี่ยก็ส่งมงกุฎไปในลักษณะที่ว่าเอาไว้ในผ้าอบที่บรรจุ ดอกมะลิเอาไปขายเหมือนกันเลยด้วยอุบายประมาณเดียวกันให้นางทาสีไปเหมือนกันขายดอกมะลิอยู่หน้าบ้านมโหสถนางมราเห็นพฤติการแปลกๆมีพิรุธก็ไปสอบถามดูใช้อุบายที่จะเปิดดูว่าข้างในมีอะไรโอ้ยนี่มันเป็นมงกุฎของพระราชานี่นะจึงใช้แผนเดิมซื้อเอาไว้โดยที่ไม่คิดราคาแล้วก็จดข้อมูลไว้หมดเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ชื่ออะไรทำสัญญาซื้อขายกันเ พวกนางทาสีนี่ก็ไม่รู้เรื่องไงว่าข้างในมันมีอะไรสั่งมาไงก็ทำไปงั้นไม่ได้เปิดดูฝ่ายกามินทะก็เอาผ้าคลุมของพระราชาเนี่ยไว้ในกระเช้าสำหรับที่เขาจะไปขายผักก็ส่งไปเหมือนกันส่วนเทวินทะก็ไว้ในฟันข้าวเหนียวคือเหมือนกับว่าเอาข้าวมาขายที่ไม่ได้เป็นข้าวสารคือเป็นทั้งฟันข้าวเลยก็เอาฉลองพระบาทของพระราชาเอาไว้ในนั้นส่งไปขายให้ในเรือนของมโหสถนางอมรานี่ก็รับไปทุกอย่างทุกอย่างจดบันทึกไว้หมดว่าคนนี้มาขายเปรียงให้ฉันมาจากบ้านของเสนกะคนนี้มาขายดอกมะลิให้มาจากบ้านของปุกุสะคนนี้เอาผักมาขายให้ใส่ในกระเช้ามาจากเรือนของกามินทะคนนี้เอาข้าวเหนียวมาขายเป็นฟ่อนให้มาจากเรือนของเทวินทะมาวันนี้นำสิ่งนี้มาให้นั่งจดไว้หมดเก็บข้อมูลไว้หมดพอวันถัดไปลำฟังหลังจากที่อมาตย์สี่คนนี้ยักยอกสมบัติของพระราชาเอาเข้าสู่เรือนโมโหสถแล้วนี่ก็ไปสู่ที่ประชุมของเรามหาอมาตย์ต่างๆแล้วก็ถามพระราชาว่าโอ้นี่พระองค์ไม่ทรงเครื่องประดับทั้งสี่อย่างนั้นหรือเอาไปประดับมาก็ได้พระราชาก็จึงสั่งให้คนไปเอาเอาหาไม่เจอมงกุฎปกติมันตั้งอยู่นี่ไปไหนทั้งผ้าคลุมทั้งไม้เท้ารองเท้าก็หายไปด้วยโอ้ยเนี่ยเห็นไหมมันหายไปแล้วพวกเสนาการนี่ยุยงกันขึ้นมาเลยโอ้ยเนี่ยต้องอยู่ที่เรือนของหมอสดแน่ข้าพระเจ้าทราบพระองค์ลองส่งคนไปดูหมอสดนี่แหละที่คิดว่าจะมาขึ้นเป็นพระราชาเองเสนาการนี่ก็ยกเรื่องราวนั้นนี้นอนนะท่านฟังพูดจนกระทั่งว่าพระราชานี่ก็หลงเชื่อพระราชานี่ก็หูเบาเหมือนกันนะคือไม่ได้พิจารณาก่อนแล้วจึงทำหลงเชื่อแล้วก็เกิดโกรธขึ้นมาว่าเอ้าเราสาชุบเลี้ยงหมอสดหาภรรยาอะไรต่างจัดงานให้ทำไมมาเป็นอย่างนี้โกรธขึ้นมามีสายรายงานในวังสายของหมอสดที่อยู่ในวังนี่ก็รายงานขึ้นมาว่าเนี่ยพระราชาโกรธแล้วอาจารย์ทั้งสี่คนมีเสนากาเป็นหัวหน้านี่แหละยุยงปลุกปั่นแล้วทำยังไงโมโหสนนิพาวรู้ว่าพระราชากริ้วคือโกรธแล้วเนี่ยโอ้คนโกรธแล้วไปอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจละตอนนี้นี่ต้องหลบเอาตัวรอดก่อนพระราชาโกรธถึงขนาดว่าส่งคนไปตามจับตัวโมโหสนถึงที่บ้านเลยต้องหนีไปก่อนตอนนี้ก็จึงทำทีเป็นช่างปั้นหม้อไปอยู่ที่หมู่บ้านทางตอนใต้ของกรุงมิถิลาก็เรียกว่าทักกินะยวะมัชคามอาศัยทำอาชีพเป็นช่างปั้นหม้อก็รอคอยฟังข่าวว่าเมื่อไรพระราชาจะหายโกรธหรือว่ามีเหตุการณ์ที่เหมาะสมเราจะค่อยกลับไปตอนนี้ก็ปลอมแปลงตัวไปก่อนมโหสถหนีไปเหลือแต่นางอมราอยู่ที่บ้านดับฟังไม่ได้หนีไปด้วยเพราะว่าพระราชานี่กลิ้วโกรธโมโหสถคนเดียวอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยพอรู้ว่าโมโหสถหนีไปแล้วเนี่ยนะก็แบบใส่ความกันเต็มที่เลยเนี่ยดูสิไม่ใช่บัณฑิตนั่นนี่โน่นไม่ทำความจริงให้ปรากฏนั้นนี้โน้นอยู่ก็หนีหายไปไอ้เจ้าทรัพย์สินสมบัติทั้งสี่อย่างของพระราชาก็ยังตามหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรคอยตามกันไปให้เจอแล้วค่อยมาชำระความกันฝ่ายอมาตย์ทั้งสี่คนทุกฝั่งอาจารย์สี่คนเนี่ยก็มีความคิดเหมือนกันนะว่าหมอสดหนีไปแล้วเนี่ยฉันจะเอานางอมรานี่แหละมาทำเป็นเมียเก็บมีความคิดว่าอย่างนี้นะทั้งสี่คนเลยนะอาจารย์เสนกานี่ก็จึงให้คนส่งเครื่องบรรณาการไปคือเครื่องบรรณาการในลักษณะที่จะเป็นการสู่ขอเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นมีเซตของเขาอยู่เช่นคุณต้องมีดอกอันนี้คุณต้องมีขนมอันนี้คุณต้องมีเครื่องนั้นเครื่องนี้เป็นเครื่องบรรณาการชนิดที่บ่งบอกไว้แล้วว่าจะมาสู่ขอเธอเป็นภรรยานะนางอมรานี่เห็นเครื่องบรรณาการเนี่ยก็รู้แล้วว่าโอ้อาจารย์เสนกานี่หวังจะเอาฉันทำเมียนะเนี่ยต้องสอนแผน ือเธอนี่ฉลาดมากนะท่านฟังคือไม่ใช่ว่ามาประกาศด่าไปหรือแฉลงหนังสือพิมพ์ไม่ทำเงียบๆไว้แล้วก็ซ้อนแผนอาจารย์สนิกะโดยรับเครื่องประดับเอาไว้ทำทีมาว่าโอเคหน้าสามีฉันไม่อยู่แล้วฉันก็มีใจให้เธอรับไปรับไปสั่งนางทาสีของตนมาท่านผู้ฟังคือเครื่องบรรณาการเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนเดียวไงมันมาจากอาจารย์ทั้ง4คนเลยอาจารย์4คนเนี่ยหวังจะเอานางอมรามาทำเป็นเมียเก็บไปคิดดูแล้วกันแต่ไม่บอกกันนะคือแต่คิดเหมือนกันส่งเครื่องบรรณาการมาเป็นการลับๆว่าเนี่ยฉันจะขอเอาเธอเป็นเมียนะเมียคนที่3ที่4อะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนางรับหมดรู้ถึงความคิดของอาจารย์4คนนี้แล้วก็สั่งนางทาสีว่าเธอขุดหลุมไว้ตรงนี้ขุดหลุมไว้เสร็จแล้วล้อมรั้วข้างในนี่ก็เทไว้ด้วยอุจจาระเอาอุจจาระตักมาจากหลุมอุจจาระเยอะๆมาเทลงไปในหลุมนี้ประมาณครึ่งหนึ่งที่เหลือใส่น้ำลงไปให้มันตะกุยขึ้นได้ยากเสร็จแล้วก็เอาแผ่นกระดานมาปิดไว้ทำเป็นลักษณะของกลไกว่าถ้าคนเหยียบตรงนี้ก็จะตกล่วงลงไปแล้วก็ให้ปิดกลับขึ้นมาได้อีกเป็นลักษณะของกับดักเป็นลักษณะของกลไกเรียกมาทำอะไรต่างๆแล้วก็เอาเสื่อลำแพนปูไว้ประดับด้วยดอกไม้มีหม้อน้ำอะไรต่างๆตั้งเอาไว้นี่คือเตรียมไว้ให้เป็นที่เหมือนกับสงสนานแล้วก็ส่งข่าวไปยังอาจารย์ทั้ง4คนนัดหมายกันแล้วแม่ส่งเครื่องบรรณาการมาอย่างนี้ก็นัดมารับตัวฉันวันนี้วันนี้ก็แล้วกันขอให้ท่านมาเองนะที่บ้านเวลานี้นัดกันมานี่ก็มาเวลาเดียวกันนั่นแหละท่านฟังมาเวลาที่แบบคร่ากันสักนิดหนึ่งให้มาทีละคนครึ่งชั่วโมงนี้คนนี้ครึ่งชั่วโมงหนึ่งถัดไปอีกคนหนึ่งทำอย่างนี้โดยเอาอาจารย์เสนกานี่ละก่อนอาจารย์เสนกาก็แหมรู้ข่าววันนี้ฉันจะมีเมียใหม่แล้วเอานางอมรานี่แหละเป็นเมียเก็บซะท่านฟังอาจจะคิดว่าเอ้าทำไมโพธิสัตว์เนี่ยหนีไปเลยแล้วไม่ได้คิดเป็นห่วงนางอมราผู้เป็นภรรยาบ้างเลยหรือโอ้ยท่านผู้ฟังฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยจะไม่คิดออกได้หรือว่านางอมราเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดเองได้เขาฉลาดปานนี้เพราะทดสอบกันมาหมดแล้วทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องการบริโภคทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เธอรู้ความตั้งคำถามอะไรได้หมดตอบก็ได้นางเอาตัวรอดได้แล้วอันนี้คือเขาต้องการโชว์สกิลของนางอมราแล้วก็รู้ถึงความที่นางนี้ก็สามารถช่วยเหลือสามีได้เอาอาจารย์เสนกานี้จะมาละจะพานางอมรานี่ขึ้นเขียงอาจารย์เสนกานี้ก็วันนั้นแต่งตัวอย่างดีอาบน้ำโกนหนวดเรียบร้อยกินอาหารอย่างดีเสร็จปุ๊บตกค่ำมาเนี่ยก็เดินทางไปหานางอมราที่เรือนจะไปรับมาแล้ววันนี้นางก็ว่าเอามาเลยมาเลยเอาก่อนที่จะตกล่องปล่องชิ้นกันเนี่ยเอาขอให้ฉันได้สงสนานท่านก่อนนะขอเชิญท่านอาจารย์มายืนบนแผ่นกระดานนี้นางก็ทำทีเหมือนจะรดน้ำให้เป็นพิธีการพิธีกรรมอะไรต่างๆพออาจารย์เสนกะขึ้นไปยืนเท่านั้นแหละนางกดปุ่มปุ๊บแผ่นกระดานเปิดออกปั๊บอาจารย์เสนกะนี่วุบลุยลงไปในหลุมอุจจาระเลยหลุมมันก็มีรั้วล้อมรอบไว้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะส่งเสียงดังไปอ้าวตายแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะรู้ว่าจะเอานางอมรามาทำเป็นเมียเก็บก็ต้องอยู่เงียบเสียงเอาไว้โอ้จะทำยังไงเนี่ยหาวิธีการตะโกนก็ไม่ได้ไงต่อมาอีกไม่นานปุกุสะก็มาด้วยมาด้วยก็ทำแบบเดียวกันอ้าวเชิญเชิญเชิญเอาแหมวันนี้เราจะได้โซเดียมมาคอมกันละเอาก่อนหน้านั้นขอเชิญท่านรับการสักการะจากฉันซะก่อนอายุวันนี้ประดับเครื่องประดับรดน้ำเธอก็กดปุ่มบึ๊ดปุกุจสานี่ก็ปล่อยลงไปในหลุมขุดเหมือนกันคามินทาก็ด้วยเทวินทาก็ด้วยแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยไม่บอกกันแล้วกันไงว่าจะเอานางอมราเนี่ยมาทำเป็นเมียเก็บพอคนที่2 คือปุกุสะตกลงไปเนี่ยหัวก็กระทบกันเพราะหลุมมันไม่ได้ใหญ่อะไรโอ้ยนั่นใครนั่นใครโอ้ยแกเป็นใครฉันอาจารย์เสนกะอย่าทำเสียงดังไปเอ้านี่ฉันปุกุสะเองเอ้าแล้วแกมาทำอะไรที่นี่โอ้ยถึงเพิ่งจะรู้ไตกันว่าเจ้านางอมราทำเป็นเมียเหมือนกันนะเนี่ยอีกสองคนลงมาก็เพิ่งรู้จักกันอีกเหมือนกันโอ้ยเราสี่คนมีความคิดเหมือนกันจะทำไงจะขึ้นไปได้ก็ต้องทนอยู่ในหลุมอุจจาระนั่นแหละตลอดคืนมองไม่เห็นอะไรด้วยเพราะมันมืดพอสว่างแล้วเขาก็เอาเชือกลงไปให้ทั้งสี่คนเนี่ยจับขึ้นมาแล้วก็ให้อาบน้ำให้อาบน้ำแล้วนางอมราเนี่ยก็จับโกนผมโกนหนวดทั้งสี่คนเลยให้โกนให้โล้นแล้วก็เอาอิฐเนี่ยไถไปที่หัวหัวมันก็จะเลือดออกซิบซิบให้หัวแดงแดงแล้วก็เอาข้าวเอาอะไรมาผสมดินสอพองพอกไปตามตัวให้หมดทั้งตัวแล้วก็เอานุ่นเนี่ยทำเป็นชิ้นเล็กๆมาโปรยเหมือนกับว่ามีขนติดอยู่ตามตัวคือดูเหมือนลิงเผือกมากๆเลยหัวก็แดงถูกพอกไว้ตามตัวมีขนเป็นฝ้ายติดเอาไว้แล้วก็จับใส่ห่อด้วยเสื่อลำแผนมัดเอาไว้เลยนะทั้งสี่ด้านตีตาประทับประดับเอาไว้บางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมเขาถึงยอมให้ทำปานนี้โอ้ยมันหมดแรงมาทั้งคืนแล้วนะยืนอยู่เฉยหนาวด้วยเหม็นด้วยสกปรกด้วยอยู่ในบ่ออุจจาระคนติดตามไปเนี่ยก็ไม่ได้มีมากเพราะมันเป็นการลับจะเอาเมียคนอื่นมาทำเป็นเมียเก็บอ่ะมันบอกใครหลายคนไม่ได้ก็จะมีผู้ติดตามไปคนขับรถก็สักคนเดียวเท่านั้นแหละบริวารอะไรต่างก็ไม่มีส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้ก็จึงถูกเขาบังคับกระทำอย่างนี้ได้อาจารย์ทั้งสี่คนถูกคนผมหมดเลยถูกทาด้วยดินสอพองเอาตัวโรยด้วยนุ่นได้รับความลำบากมากถูกมัดเอาไว้อยู่ในห่อเสื่อลำแพนอีกตีตราไว้ด้วยออกไม่ได้นางอมราก็จึงเอาเครื่องประดับทั้งสี่อย่างส่งคืนให้พระราชาพร้อมกับอาจารย์สี่คนนี้ด้วยแจ้งข่าวไปว่ามีเครื่องบรรณาการมาถวายพระราชารับมาเอานี่มันสมบัติของฉันนี่สี่อย่างแล้วก็ให้เปิดเสื่อลำแพนดูเอ้าเห็นอาจารย์ทั้งสี่คนทำไมมาอยู่ที่นี้เปิดออกดูเนี่ยอยู่ท่ามกลางที่ประชุมคนต่างๆเนี่ยเห็นอาจารย์สี่คนอยู่ในสภาพดังนี้ก็บอกว่าโอ้เนี่ยเหมือนวานอนเผือกเลยคือลิงเผือกพระราชานี่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะนางอมราก็ประกาศขึ้นว่าสามีของดิฉันเนี่ยไม่มีความผิดแก้วจุฬามณีเนี่ยอาจารย์เสนกะเป็นคนขโมยมาส่วนมงกุฎทองคำของพระองค์เนี่ยปุกุสะเป็นคนขโมยมาผ้ากลุ่มของพระองค์เนี่ยก็กามินทะส่วนรองเท้าทองคำเนี่ยก็เทวินทะเป็นคนลักมาขโมยมาทั้งสี่อย่างเนี่ยถูกจัดนำมาให้ที่เรือนของหมอสดโดยนางทาสีแต่มาเป็นขายของนี่ข้าพระองค์เนี่ยมีสัญญาการซื้อขายจากนางทาสของอาจารย์ทั้งสี่นี้ในวันนี้วันนี้ลงรายลักษณ์อักษรไว้อย่างนี้อย่างนี้เชิญท่านพระเนตรดูของเหล่านี้เป็นของหลวงขอพระองค์จงรับคืนไปคนเหล่านี้เป็นขโมยข้าพระองค์จับมาให้แล้วตัวนางอมราเนี่ยก็กลับบ้านไปพระราชาก็ยังนิ่งอยู่นะทุกฝั่งคือไม่ได้สั่งลงโทษอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยแต่ว่าให้เขากลับบ้านไปอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยได้รับความขายกินามากอาจารย์สี่คนนี้แต่พระราชาก็ยังมีความกังวลความไม่ไว้วางใจในโพธิสัตว์มโหสถอยู่นะเพราะว่าได้รับการยุแยงปลุกปั่นจากอาจารย์เสนกะมาก่อนก็ยังไม่ลงใจก็แยกย้ายกันไปแล้ววันนั้นนี่คือเรื่องของโจรขโมยสมบัติของพระราชาสี่คนถูกจับมาได้แล้วก็คืออาจารย์ทั้งสี่คนนั่นเองทีนี้มโหสถนี่ก็ยังไม่ได้กลับมาเพราะพระราชานี่ยังเคลือบแคลงอยู่เอ๊ะจะทำยังไงก็จึงมาถึงตอนว่าด้วยปัญหาของเทวดาคือมีเทวดาตนหนึ่ง อยู่ที่สเวตรชัดของพระราชาอาศัยอยู่ที่นั่นคือมาอาศัยสเวตรชัดเนี่ยก็หมายถึงว่าสิงอยู่เอาตรงนั้นทำเป็นบ้านเหมือนลูกเทวดาอาศัยอยู่ต้นไม้อันนี้ก็เป็นหุมเทวดาหรือว่าอากาศเทวดาอาศัยอยู่ที่สเวตรชัดก็รู้เรื่องราวในการประชุมอะไรต่างๆก็ทราบว่าเป็นเทวดาอยู่ที่นั่นรู้ความที่โมโหสถบัณฑิตนี่ยังไม่ได้กลับมาเนี่ยพระราชายังไม่ลงใจก็จึงแต่งปัญหานี้ขึ้นเพื่อที่จะให้โมโหสถเนี่ยกลับมาแก้โดยมาในตอนที่จะใกล้รุ่งมาเหมือนกับว่าเข้าฝันหรือปรากฏตัวให้พระราชาเห็นก็มาถามคำถาม4ข้อถามคำถาม4ข้อให้พระราชาตอบโอ้ยข้อแรกนี่ก็ยังตอบไม่ได้แล้วจะไม่ต้องพูดถึงข้อ3ข้อ4ละเอาขอว่าเดี๋ยวขอถามอาจารย์บัณฑิต4คนก่อนนะถามอาจารย์บัณฑิต4คนแล้วจึงจะค่อยมาตอบท่านอย่าพึ่งลงอาทยากับฉันนะพูดคุยกับเทวดาก็มาอย่าพึ่งลงอาทยานี่คือหมายถึงว่าเทวดาบางทีเขาก็มีเทวทัณฑ์ในการที่จะถ้าตอบไม่ได้เนี่ยฉันก็จะทำโทษละอย่าพึ่งลงอาทยากันขอไปถามอาจารย์4คนก่อนในวันรุ่งขึ้นก็จึงเรียกอาจารย์ทั้ง4คนมามีเสนากาเป็นหัวหน้าตอนที่มานี่ก็ไม่อยากมานะทั้ง4คนเพราะว่าหัวโล้นหมดแล้วไงแล้วก็เลือดไหลซิบๆด้วยถูกนางอมราถอนงอกมาแล้วก็จึงขอพระราชาว่าขอโพกผ้าที่ศีรษะมาได้ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้องอย่าโพกอะไรที่ศีรษะเพราะว่ากลัวมีอาวุธคราวนี้ก็จึงอนุญาตตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จึงเป็นประเพณีว่าคนจะเข้ามาเฝ้าเนี่ยก็ต้องมีอะไรประดับสวมที่ศีรษะมาบางคนก็จะประดับแบบนั้นมาก็ได้พอมาเจอกันแล้วพระราชาเนี่ยก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยมีเทวดามาสอบถามคำถาม4ข้อนี้จะแก้ยังไงดีคำถามว่าอะไรท่านผู้ฟังในคำถามข้อแรกเทวดาถามว่าบุคคลที่ตีประหารทำร้ายร่างกายคนอื่นอยู่ด้วยมือด้วยเท้าทั้งสองเนี่ยแล้วก็เอาปากกัดด้วยแต่คนที่ถูกทำร้ายทุบตีนั้นกลับไม่ว่าอะไรกลับยังรักยังหวงแหนคนที่ทุบตีตัวเองนั้นด้วยซ้ำพระองค์ว่าคนนั้นเนี่ยเป็นใครโอ้ยอาจารย์ศีลกาได้ฟังปุ๊บไม่เห็นที่ไปเลยมืดหมด8ด้านโอ้ยศีลกาคิดไม่ออกแล้วอาจารย์อีก3คนจะไปคิดออกได้อย่างไรคิดไม่ออกเลยมึนตึ๊บมืดตื้อเบิดคำสิว่าไม่รู้จะตอบไปยังไงพระราชาคิดทั้งวันนะหาคำตอบในไม่ต้องพูดถึงข้อ3ข้อ4แค่ข้อแรกนี่ก็จอดแล้วคิดไม่ออกคืนนั้นก็นอนหลับไปทั้งที่ก็คิดไม่ออกนั่นแหละเทวดาก็มาปรากฏตัวอีกในคืนนั้นคืนถัดมาเอ้ายังคิดไม่ออกอยู่เหรองั้นจะต้องถูกทำร้ายนะฉันจะเอาค้อนเหล็กที่มีไฟลุกโผล่นี่แหละตีศีรษะของพระราชาให้แตกออกเป็น7เสียงทำไมหาคำตอบไม่ได้เพราะฌาน4คนเนี่ยไม่รู้คำตอบเลยพระราชานี่ท่านนี่เป็นอะไรมีไฟอยู่ทำไมจะมาสนใจหิ่งห้อยคนเห็นหิ่งห้อยในตอนกลางคืนคิดว่าเป็นดวงไฟคุณเอานุ่นไปวางไว้คุณเอาหญ้าอะไรไปวางไว้แล้วเป่าเข้าไปคิดว่าไฟมันจะลุกโผล่ขึ้นมาหิ่งห้อยมันไม่ใช่เปลวไฟมันจะไปลุกโผล่ขึ้นได้ยังไงอย่าสำคัญผิดนะเทวดาว่าคนที่ไหนเขาจะไปรีดเอานมวัวจากเขาโคโง่หรือเปล่าทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้คำตอบดิอาจารย์สี่คนนี้จะไปรู้เรื่องอะไรให้ไปถามมโหสถนู่นจะไปหาสิ่งที่ใช้งานได้จากสิ่งที่มันใช้งานไม่ได้มันจะไปหาเจอได้ไงของไม่มีประโยชน์จะไปหาประโยชน์มันก็ไม่เจอให้ไปถามมโหสถมาเพื่อที่ว่าจะได้ตอบคำถามนี้ได้ถ้าตอบไม่ได้ทั้ง4คำถามนี่ จะต้องถูกลงโทษแน่นอนเทวดามาบอกใบให้พระราชาทุกฝั่งเทวดานี่ก็มาช่วยรักษามโหสถนั่นแหละเพื่อเป็นอุบายให้พระราชานั้นนำตัวกลับมารับราชการต่อพระราชาพอถูกมรณภัยคุกคามโอ้ฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วจะทำยังไงทำยังไงก็จึงส่งคนไปตามหามโหสถว่าอยู่ที่ไหนให้อมาสี่คนขึ้นรถไปสี่คันขับไปในสี่ทิศเหนือใต้ออกตกสืบข่าวหามาว่ามโหสถอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนให้รีบกลับเข้าสู่พระราชวังโดยด่วนอีกสามคนไม่เจอไปทางเหนือไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกคนที่ไปทางใต้เนี่ยพบอยู่คนเดียวเดินไปเดินมาตรวจสอบดูเอ้าเห็นหน้าก็จำได้โอ้ชายคนนี้ทำไมตัวเปรอะเปื้อนไปหมดเต็มไปด้วยดินนั่งปั้นหม้ออยู่นี่มันมโหสถนะเนี่ยโอ้เวลากินข้าวก็ปั้นข้าวเหนียวกินกับข้าวกับแกงอะไรแจ่วก็ไม่มีกินข้าวเปล่าๆโอ้ได้รับความลำบากมากเนี่ยมีคำถามแทรกขึ้นมาในฝั่งในที่นี้ว่าจริงๆโพธิสัตว์เนี่ยก็มีเงินมีทองเป็นถึงข้าราชการระดับสูงทำไมมาอยู่ลำบากแบบนี้ในที่นี้โพธิสัตว์เนี่ยต้องมีความคิดอย่างนี้ท่านฟังว่าด้วยสองประโยชน์คือหนึ่งตอนนี้พระราชาโกรธอยู่เนี่ยจะเข้าไปพูดอะไรด้วยเหตุผลเนี่ยคือคนโกรธเนี่ยเขาไม่ฟังเหตุผลไงก็จะต้องหลีกหนีออกมาก่อนข้อที่สองในความที่มาอยู่ลำบากเป็นช่างหม้อเนี่ยเพื่อให้พระราชาได้คิดนะว่าเออถ้าคนที่เขาจะแย่งชิงราชสมบัติจริงๆเนี่ยเขาจะต้องรวบรวมไพร่พลไม่ได้จะมาอยู่คนเดียวลำบากอะไรอย่างนี้ได้อันนี้เพื่อให้พระราชาคิดคือให้เห็นสองประโยชน์นี้ก็จึงมาอยู่แบบลำบากแบบนี้ดมฝังไอ้อมาตย์คนที่ไปทางใต้แล้วไปเจอมโหสถแล้วที่เห็นในการนี้เนี่ยก็เป็นลูกน้องของอาจารย์เสนกะพอดีเลยเชื่อฟังคำอาจารย์เสนกะต่างๆก็จึงนึกถึงคำที่อาจารย์พูดไงตอนที่โต้กันด้วยเรื่องของปัญหาระหว่างเงินทองเชื้อชาติทรัพย์สินสมบัติกับปัญญาเนี่ยไหนว่ามันประเสริฐกว่ากันดูสิมโหสถที่ว่ามีปัญญามากมีปัญญามากโอ้ตอนนี้กินแต่ข้าวเปล่ากับข้าวกับแกงอะไรก็ยังไม่มีด้วยซ้ำโอ้คนที่มียศตำแหน่งเงินทองเนี่ยมันประเสริฐจริงๆปัญญามีอย่างมโหสถเนี่ยไม่ประเสริฐเลยคือทั้งสองคนเนี่ยเขาเจอกันแล้วนะแล้วก็ต้องการจะมาแจ้งข่าวอมาตย์คนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทูตเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวว่าพระราชาต้องการตัวท่านดิวสิตอนนี้มีปัญญาก็จริงโอ้แต่ว่าได้รับทุกโทษมากคนที่มีสิริมีเงินทองนั่นแหละมียศตำแหน่งนั่นแหละมันประเสริฐกว่าโพธิสัตว์ก็โต้ให้เลยท่านฟังว่าที่เรามาอยู่อย่างเนี้ยเพราะรู้การเวลาที่เหมาะสมคนมีปัญญารู้สิ่งที่ใช่การและไม่ใช่การเราอยู่กินข้าวเหนียวที่ไม่มีกับข้าวเนี่ยก็ด้วยความยินดีไม่ใช่เพื่อความลำบากวันนี้แหละเป็นการเวลาที่จะแสดงความองอาจแล้วยศของเราเนี่ยจะเจริญขึ้นอีกเหมือนราชสีออกหาเหยื่อก็เป็นราชสีนั่งอยู่ในถ้ำก็ยังเป็นราชสียังมีความองอาจอยู่คือเปรียบเทียบให้ฟังไงว่าตนเองอยู่เป็นช่างหม้อที่นี่ก็รอคอยข่าวนี่แหละรู้การเวลาที่เหมาะสมก็ยังมีความองอาจก็จะกลับไปพร้อมกับอมาตย์คนที่นำข่าวสารมาทีนี้ความเดือดร้อนใจดำฟังมันนั้นไปตกอยู่กับอาจารย์ผู้เป็นคนสอนปั้นหม้ออาจารย์สอนปั้นหม้อคิดว่าโอ้ตายแล้วงานเข้าแล้วทีนี้เราไม่รู้จักว่าชายคนนี้นี่เป็นมหาอมาตย์ของพระราชาหรือเนี่ยเราใช้เขาทำนั่นนี่โอ้โทษจะเกิดตกแก่เราโพธิสัตว์นี่ก็จึงปลอบใจนะทุกฝั่งว่าไม่เป็นอย่างนั้นแต่อาจารย์ผู้สอนวิชาการปั้นหม้อนี่แหละเป็นผู้ที่มีอุปการะแล้วก็เอาเครื่องสักการะที่อมาตย์ที่เป็นทูตนั้นนำมามอบให้กับอาจารย์ผู้เป็นช่างหม้อนั้นแล้วตนเองก็ไปในการไปคราวนั้นทุกฝั่ง ก็ไปทั้งที่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนี่แหละพระราชาพอทราบข่าวว่ามโหสถนี่โอ้เป็นช่างหม้ออยู่เลยเนี่ยโอ้ยจะมาหาเราทั้งที่ยังตัวเปิดเปื้อนเอากลับบ้านไปก่อนกลับบ้านอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาพระราชานี่ก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแล้วไงพอทราบถึงความที่โมโหสดนั้นอยู่ลำบากเป็นช่างหม้อแสดงว่าไม่ได้จะคิดแผนในการที่จะระดมไพร่พลเพื่อที่จะมาแย่งชิงราชสมบัติแน่ก็จึงสบายใจไปข้อนี้อันนี้ก็เป็นความคิดของโมโหสดอยู่แล้วนะในการที่รู้การเวลาที่เหมาะสมพอมาพบกันแล้วโมโหสดนี่ก็มาเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาก็ทดสอบความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ของโมโหสดก็จึงถามด้วยคำถามนี้ทุกฝั่งว่าคนที่เขาไม่ทำชั่วเนี่ยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเองอยู่สบายแล้วก็จึงไม่จำเป็นต้องทำความชั่วทำอะไรหรือว่าอีกพวกหนึ่งก็เพราะว่ากลัวต่อการติเตียนก็จึงไม่ทำชั่วทำอะไรก็เจ้านี่โมโหสดนี่เป็นผู้ที่มีความสามารถคิดเต็มเปี่ยมมีความคิดดีมีปัญญาทำไมถึงไม่ทำความทุกข์ให้แก่เราผู้เป็นกษัตริย์โมโหสดตอบอย่างนี้ตัวฟังว่าก็ตัวข้าพระองค์เนี่ยได้รับเหมือนกับร่มเงาจากพระราชาเหมือนกับคนที่ได้รับเงาจากกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่แล้วคุณจะไปตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ยทำเพื่ออะไรเขาไม่ทำกันคนที่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเนี่ยจะไม่ทำอย่างนั้นเหมือนกับข้าพระองค์นี่แหละได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าวิเทหราชแล้วจะไปคิดตัดต้นไม้แย่งชิงราชสมบัติของพระราชาเนี่ยข้าพระองค์ไม่ทำไม่ประทุษร้ายอย่างนี้คือบางคนจะคิดว่าก็ทำชั่วก่อนแล้วค่อยทำดีทีหลังอย่างนี้ก็ได้แต่พระราชาไม่คิดอย่างนั้นไงท่านฟังคิดว่าจะทำดีตลอดหรือบางทีได้รับประโยชน์จากเขาแล้วพอหมดประโยชน์ก็หีบไล่ใส่ทรงจริงๆคว้างๆพระราชาเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างนั้นไงคือผู้มีปัญญาก็ต้องผูกมิตรไมตรีไม่ทำไมตรีนั้นให้เสื่อมสิ้นไปแล้วก็กล่าวสอนให้โอวาทพระราชาในที่นี้โดยเปรียบเทียบดังนี้ว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามอยู่เนี่ยมีความเกียจคร้านการงานเนี่ยไม่ดีแน่หรือคนที่เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชแล้วมีความไม่สำรวมเนี่ยมันไม่ดีเลยเหมือนกันกับว่าพระราชาถ้าไม่พิจารณาให้ดีก่อนแล้วทรงราชกิจตัดสินความนั่นนี่เนี่ยมันจะไม่ดีแล้วก็เหมือนกับบัณฑิตคนที่มีปัญญาเป็นคนฉลาดเนี่ยแล้วถ้าโกรธเนี่ยโอ้มันไม่ดีพระราชาพอได้ฟังคำตอบคำถามโอวาทจากโพธิสัตว์แล้วก็สบายใจว่าโอ้เรานี่ก็แย่จริงเลยถ้าไม่มีเทวดามาเตือนไว้นี่ก็จะไม่ได้เรียกโมโหสถกลับเข้ามาอีกเอาเชิญตอบคำถามของเทวดาดูสิว่าปัญหาสี่ข้อเนี่ยเขาว่ายังไงในคำตอบของคำถามสี่ข้อนี้ทุกฝั่งเราจะมาติดตามฟังกันในเอพิโซดหน้าซึ่งเป็นตอนที่6ของซีรีส์โมโหสดในตอนที่5ทุกฝั่งสรุปในตอนนี้ก็คือโมโหสดเนี่ยได้แต่งงานแล้วกับนางอมราเทวีผู้มีปัญญาฉลาดหลักแหลมแล้วก็ถูกใส่ร้ายใส่ความจากอาจารย์ทั้งสี่คนนางอมราเนี่ยก็ช่วยให้รอดมาได้หมดมนทินได้จนกระทั่งมาถึงปัญหาเรื่องของเทวดาละว่าเทวดาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการถูกทำร้ายทุบตีคนถูกทำร้ายนั้นก็ยังรักอยู่ด้วยโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงเรามาฟังกันต่อในเอพิโซดหน้าดูฟังเรื่องของโมโหสดช่วงของนิทานบรรณานี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย